Płyty, która premierę miała 17 marca 37 lat temu. Z Black Celebration Depeche Mode Stripped, wersja grupy Rammstein, też ciekawa, ale tę przypomnimy sobie innym razem, kiedy indziej. Na razie prawie 2 minuty po 5:00 Elżbieta Różycka, Michał Żołądkowski, czyli cały czas niezmiennie Trójka Budzi, a w kalendarzu to trochę dawno temu było, 1899 rok, 17 marca. Po raz pierwszy wykorzystano łączność radiową do wezwania pomocy w sytuacji zagrożenia na morzu. No to proszę Państwa, SOS, ale w specjalnej wersji stingowej, solowej, w Trójce, Message in the Bottle. Just a castaway, an island lost at sea, oh. I'm not the lonely day with no one here but me, oh. More loneliness than any man could bear. Rescue me before I fall into despair, oh. I'll send an SOS to the world. I hope that someone gets mine. I hope that someone gets mine. I hope that someone gets my message in a bottle. A message in a bottle. Yeah. A year has passed since I wrote my note. Should have known this right from the start. Only hope can keep me together. Love can mend your life, but love can break your heart. I send an SOS to the world. I send an SOS to the world. I hope that someone gets my. I hope that someone gets my message in a bottle, a message in a bottle. Message in a bottle. Message in a bottle. Walked out this morning, I don't believe what I saw. 100 billion bottles wash up on the shore. Since I'm not alone at being alone, 100 billion cast away, looking for a home. I'll send that a SOS to the world. I sent an SOS to the world. I hope there's some. That someone gets my message in the bottle. A message in a bottle. Message in a bottle. A message in a bottle. Sending it out an SOS.

teraz mamy śmierć. Czekaj, cofnę, bo nie pamiętam skąd wziąłem się, gdzie byłem. Czekaj, cofnę, bo nie pamiętam już smaku z tych ust. Oglądany film, czuję jakbym był dziś jednym z tych, co giną. Zmienię, bo chciałbym zabić coś, dobrze już zabiłem. Ty oglądasz film, ja oglądam film i kocham cię jak życie. I zdradzam cię lub zabijam cię, zresztą pójść co chcesz. Dziś nic nie zobaczyłem. To opowiedz mi chociaż jakiś film, co się im zdarzyło. Aha, aha, więc to było tak, to tak się to skończyło. Opowiadaj mi jeszcze trochę krwi, jeszcze jeden film. Po piątej, Lady Punk, oglądamy film. No właśnie, jaki, na co warto do kina? O tym opowiedzi się, jak co piątek po 13:00, Ryszard Jaźwiński w programie Trójkowo Filmowo. Na razie nie oglądamy się absolutnie za siebie i sprawdzamy pocztę, a tutaj jest samego rana miłe. Cytuję, wiosenny dzień dobry, wschód słońca 5:40, dni stały się dłuższe, a w powietrzu czuć świeży zapach wiosny. Wczoraj byłam na spacerze, poczułam. Muzyka w Trójce świetna, pozdrawiam z ciemnego jeszcze parkingu. Dobrego dnia i dużo uśmiechu. Ola. Olala, to dziękujemy, a tu jeszcze Dzień Świętego Patryka. Świętowanie w Trójce, no można powiedzieć, żaden problem. Dla nas to małe piwo. No to Irish, tea love. Się, że Polska pokona Anglię, drugi stron, trzeci stron, rozmawiamy bez wytchnienia o uczuciu jeszcze bez wątpienia. Ty mnie chyba nie znasz i nie rozumiesz nic, bo ty nie wiesz, jak się tutaj pije. Kolejnej wiosny łyk, kolejnej wiosny łyk, kolejnej wiosny łyk. Ty nie wiesz, jak się tutaj pije. Kolejnej wiosny łyk, kolejnej wiosny łyk. Czwarty stron, piąty stron, coraz bliżej twojego ciała. Oczy moje lewitują, odległość jest już mała. Dotknij mojej dłoni i na zewnątrz wejdźmy stąd. Ten spacer przeznaczeniem naszym mocno czuję to. Proste słów się boli, największy nawet twardziel. Proste słowa zgadła, nie chcą wyjść najbardziej. Mówią, że mnie kochasz i że mną nie wzgardzisz. Prawdziwa moja miłość nazywa się Irish, nazywa się Irish. Skończyć do domu już czas. Ja tak lubię stąpić kolejny raz. Szósty strąg, siódmy strąg. Rozmawiamy bez wytchnienia o uczuciu, które jest najlepsze bez wątpienia. Czujesz, jak tu pachnie, tak wygląda chyba raj. Najlepsze miesiące to kwiecień, czerwiec, maj. Prostych słów się boli, największy nawet twardziel. Proste słowa z gardła nie chcą wyjść najbardziej. Mówią, że mnie kochasz i że mną nie wzgardzisz. Prawdziwa moja miłość nazywa się Irish, nazywa się Irish. Tych słów się boli, największy nawet twardziel. Proste słowa z gardła nie chcą wyjść najbardziej. Mówią, że mnie kochasz i że mną nie wzgardzisz. Prawdziwa moja miłość nazywa się Irish, nazywa się Irish, nazywa się Irish. So I step inside, pour a glass of wine. With a full glass and an empty heart, I search for something to occupy my mind. But you are in my head, swimming forever in my head, tangled in my dreams, swimming forever. So I listen to the radio, listen to the radio, and all the songs we used to know. So I listen to the radio, listen to the radio, remember where we used to go. That's morning. So I leave my bed and I try to dress, wondering why my mind plays tricks and fools me into thinking you are there. Listen to the radio, listen to the radio, and all Trójka budzi, słychać entuzjazm. Jest w 5:30. Możliwe, że z najpiękniejszego zespołu świata, Radio, z The Corrs. Dzisiaj jest Dzień Świętego Patryka, no to Irlandczycy, ale także dlatego, że perkusistka grupy Caroline Corr kończy dzisiaj 50 lat. Trójka budzi, piątek, 17 dzień marca. Świetna wskazówka na dzień dobry, to już teraz sukces, to drabina, po której nie sposób wspiąć się z rękami w kieszeniach. No to ręce wyjmujemy z kieszeni. Pogoda też będzie sprzyjać sukcesom i tym mniejszym, i większym. Nie będzie padać, będzie słońce, będzie ciepło. Od 7 stopni w Suwałkach do 12 we Wrocławiu, a jest i będzie z tobą cały czas trójka, bo to twoje radio.

pozdrowienia z zagranicy i nie znalazłszy drugiej pary oczu, wyskoczyły przez okno, rozbijając się o kontenery z mlekiem. I to już chyba wszystko. Pozdrawiam i całuję gorąco. Pozdrawiam i całuję gorąco. Pozdrawiam i całuję gorąco. Pozdrawiam i całuję gorąco. Oh, Father, tell me, do we get what we deserve? Oh, we get what we deserve. And where down we go, oh, oh, oh, oh, oh, where down? Jeszcze tylko 15 minut do 6, piątek, weekendu początek, dzień świętego Patryka. Warto wieczorem świętować też z trójką. Dzisiaj 50. notowanie listy. Będą goście, będą nagrody, będzie świetna muzyka. Można powiedzieć, skoro wiosna już do nas puka, takie muzyczne nowaliki. Państwa lista, państwo układacie, więc proszę pamiętać, że czas do południa, by wesprzeć ulubiony utwór. Ciekawe, czy ponownie na pierwszym Ghost Again Depeche Mode. A po drugie ważne, Katie Melua. I na liście jej utwór i również koncerty w Polsce. Trójka jest patronem tych wydarzeń. Po 19 specjalnie dla Państwa bilety. Tymczasem Depeche Mode pora po staremu, tak śmiało można powiedzieć, bo dzisiaj mija 37 lat od premiery albumu Black Celebration. No to z tego krążka dziś po raz trzeci. Tym razem A Question of Lust. Like a baby in your arms, be gentle with me. I'd never willingly do you harm. Apologies for all you seem to get from me. It's a question of trust. It's a question of love. You know each and every one. It frightens me. I need to drink more than you seem to think before I'm anyone's. And you know it's a question of lust. It's a question of lust. It's a question of lust. Minut i będzie szósta. Smashing Pumpkins w trójce. Na dzień dobry. jakiś świetny układ. 6 minut i będzie szósta. 1979 Smashing Pumpkins, trójka, budzi głos Billy'ego Corgana, 56 lat dzisiaj kończy. Fan sportu, baseballa, koszykówki, hokeja, kibic, o ile drużyna jest z Chicago, również fan Metaliki i Pantery. U nas też bez wątpienia sportowe sukcesy, bo i Kubacki, i Świątek, i Zaksa, czy Lech Poznań. Więcej o tych sukcesach w sporcie na pewno w trójce po szóstej, a wcześniej, o, dzisiaj to panowie pojadą imprezowo. Tak będą działać od rana. Temat pory na trójkę wiodący Girls i Boys Band, czyli można powiedzieć, że na wstecznym w lata 90. To my już dziękujemy. Muzycznie jeszcze taki rockowy Boys Band, Greta Van Fleet, Elżbieta Różycka, Michał Żołądkowski. Po szóstej natomiast Radosław Nałecz jako Ronan Keating, a Piotr Firan jako Robbie Williams. Przynajmniej tak wyglądają. Chłopcy jak malowani.